ขอความสุขความเจริญนะจะมีแก่สาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสอันเป็นมงคลมงคลในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่มงคลมั่วๆซั่วๆนะท่านกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลอย่างว่าเรามาเจอกันนี้มีมงคลหลายข้ออันแรกเลยได้เห็นสมณะได้นั่งใกล้ได้ฟังธรรมหรือมงคลสำคัญก็คือฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เมื่อกี้หลวงพ่ออยู่ห้องข้างๆได้ยินมีท่านเขาเรียกอะไรจะเรียกมรรคนายกก็คงไม่ใช่โฆษกนี่ก็เลยบอกว่าพวกเราต้องตั้งเป้าหมายนะเราต้องได้ธรรมะในชีวิตนี้เราอย่าไปวาดภาพว่ามรรคผลนิพพานเป็นของที่ไกลเกินตัวมรรคผลนิพพานไม่ไกลนะมันไกลสำหรับคนซึ่งไม่รู้จักวิธีมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิพพานเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยนะแต่มรรคผลเนี่ยต้องทำให้เกิดต้องพัฒนาใจจนมันถึงเกิดส่วนนิพพานนั้นไม่ต้องเกิดนิพพานมันเกิดอยู่แล้วนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเมื่อไรเราเห็นนิพพานครั้งแรกนะเราก็จะได้เป็นพระโสดาบันอย่างตอนนี้เราอยู่กับนิพพานนะแต่ว่าไม่เห็นเพราะอะไรเพราะใจเราไม่มีคุณภาพพอนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสตัณหาเรียกว่าวิราคะใจของคนซึ่งยังมีกิเลสตัณหาก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารใจของคนที่ยังปรุงแต่งก็ไม่เห็นนิพพานพวกเราแต่งทั้งวันรู้สึกไหมใจเราฟุ้งซ่านทั้งวันนะเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงว่างๆขึ้นมาสารพัดจะปรุงนิพพานนะพ้นจากความปรุงแต่งไปแต่ใจที่ปรุงแต่งก็จะไม่เห็นนิพพานนิพพานนั้นพ้นจากรูปจากนามจากกายจากใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพพานถ้ายังยึดถือกายยึดถือใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานงั้นถ้าเราค่อยๆพัฒนาใจของเราจนมันหมดกิเลสตัณหาหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจถึงไม่อยากจะเห็นนิพพานก็จะเห็นว่านิพพานเนี่ยอยากเห็นก็ไม่เห็นหรอกแต่หมดกิเลสเมื่อไหร่หมดความปรุงแต่งเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่มันเห็นของมันเองให้รู้สึกว่าทางนี้จะตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศกอไก่ถึงหอนกฮูกรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเริ่มจากหอนกฮูกมาหากอไก่แล้วนะเอาหอนกฮูกก่อนก็แล้วกันนะคือเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเราต้องรู้ชัดงั้นเราจะไปสู่นิพพานอย่างน้อยชาตินี้เป็นพระโสดาบันให้ได้นะพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ววันหนึ่งข้างหน้ายังไงก็ต้องเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันไม่ยากเกินไปเราต้องมาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันก่อนนะพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ท่านเห็นว่าตัวเราไม่มีในกายนี้ในใจนี้ไม่มีตัวเรากายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้อีกนะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาก็คือกายนี้ใจนี้เท่านั้นแหละรูปนามนะขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุสิบแปดแล้วแต่จะเรียกนะรวมความง่ายๆก็คือรูปกับนามคือกายกับใจนี่เองเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราถ้าเมื่อไรเราสามารถพัฒนาจิตใจจนเราเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้เราก็จะได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าวันหนึ่งต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนคนตกลงในกระแสน้ำแล้วน้ำพัดพาไปวันหนึ่งไปถึงทะเลทำยังไงเราถึงจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าคนในศาสนาอื่นเนี่ยเขาสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรามีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะถึงจะพัฒนาจิตใจเราจนเราเห็นความจริงว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราอย่างคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะสักเดือนสองเดือนเนี่ยสามารถเห็นได้แล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่ส่วนมากก็ยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ถ้าวันใดเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายไม่มีเราในจิตนะก็ได้ธรรมะ ปลอดภัยเป็นปลอดภัยไม่เป็นอบายละชีวิตมีความสุขมีความสงบมีความมั่นคงกิเลสหายไปหลาย 10% นี่ทำยังไงเราจะสามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเรามาดูของจริงการดูของจริงของกายของใจนี่เขาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นความจริงของกายของใจนะไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะเพราะเราอย่าตื้นบางคนตื้นเกินไปคิดว่าแค่รู้กายแค่รู้ใจก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือสิ่งซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งซึ่งเคยไม่มีมันกลับมีขึ้นมานี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกสภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปพอเหตุของมันเปลี่ยนนะตัวมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งเรียกว่าทุกขังอนัตตาก็คือมันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเนี่ยเป็นไปเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเราบังคับไม่ได้อยู่นอกเหนือการบังคับนี่เรียกว่าอนัตตาถ้าสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้ง3อย่างเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะจิตก็สามารถปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ในที่สุดนะแต่ในเบื้องต้นก็จะเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราถึงจะเห็นว่าไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ปล่อยวางนะพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นวัตถุธาตุที่ยืมโลกมาใช้จิตใจก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุรู้ถ้ารู้นี่เกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ท่านยังยึดถืออยู่นะยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้ยังนำความดีงามมาให้ได้นะยังรักมันอยู่ยังนำความสุขมาให้ได้ต้องเจริญสติต่อไปอีกนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยไปถึงวันหนึ่งถึงจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้นะอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับถ้าเห็นอย่างนี้นะก็จะปล่อยวางปล่อยวางเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่แค่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในกายในใจแต่ยังยึดถืออยู่นะทำไมไม่เห็นว่าเป็นเราแล้วยังยึดถือได้คล้ายๆคนที่ยืมของคนอื่นเขามาใช้นะสมมติหลวงพ่อไปยืมรถยนต์ของคุณอนุรุตมาใช้สักคันหนึ่งว่ารถคันนี้มันโก้จังนะเรามีแต่รถกระบะนี่เขารถเขาสวยยืมมาใช้นานจนหลงไปว่าเป็นรถของเราเองนะยืมเข้ามานานจนเราคิดว่าเป็นของเราเองเหมือนกายนี้ใจนี้กายนี้ใจนี้เรายืมของโลกมาใช้ยืมมานานจนสำคัญผิดว่าเป็นของเราเองนะวันหนึ่งเป็นพระโสดาบันรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราไม่มีเราหรอกก็จะคล้ายๆคนขี้งกอ่ะรู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่มันดีนะเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยยังมีอารมณ์ขี้งกอยู่ยังไม่ปล่อยวางกายวางใจจริงนะต้องมาเรียนรู้กายรู้ใจให้หนักเข้าอีกดูไปเรื่อยวันหนึ่งเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็เห็นมันแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปมันก็ยอมคืนเจ้าของคืนให้โลกไปนี่ห่อนุ่งหูกนะมีหลังก็ห่อนุ่งหูกอีก after ห่อนุ่งหูกนะคือภาวะซึ่งมันสิ้นทุกข์ไปแล้วนะจิตใจซึ่งมันสิ้นทุกข์ไปแล้วนะมันจะบอกว่ามีความสุขมันก็ไม่เหมือนนะมันไม่รู้จะเทียบกับอะไรมันสุขเพราะไม่มีอะไรเสียดแทงเป็นสุขเพราะเป็นอิสระนะจิตใจนะปลอดโปร่งโล่งเบาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะมันมีแต่ความสุขอย่างนั้นนะสุขเพราะพ้นความปรุงแต่งสุขเพราะพ้นกิเลสสุขเพราะไม่มีภาระที่จะต้องไปยึดถืออะไรใจมันโล่งอย่างถ้าเรายึดอะไรสักอย่างนะก็มีภาระยกตัวอย่างนะนี่มีตัวนี้มีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะที่จะไม่แตกง่ายเอานี่ก็แล้วกันระหว่างแก้วน้ำกับผ้าเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันนะแก้วน้ำใช่ไหมถ้าหลวงพ่อวางแก้วน้ำลงเนี่ยระหว่างแก้วน้ำกับผ้าอันไหนจะหนักกว่ากันใช่ไหมแก้วน้ำมันหนักของมันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมถ้าเราไปยึดผ้าไปเราก็หนักเราผ้าขันนี้เหมือนกันนะขันนี้เป็นของหนักขันนี้เป็นภาระโดยตัวของมันเองมันแก้วน้ำเนี่ยมันหนักโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมามันไม่หนัก จของพระอรหันต์ใจที่ภาวนามาเต็มเปี่ยมแล้วนะมันไม่ยึดถืออะไรเพราะงั้นมันไม่หนักเพราะอะไรอีกละนะหมดภาระที่จะต้องแบกหามนะงั้นจะไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิกลพิการนะต้องซึมเสื่องๆซึมๆทำอะไรก็ไม่ได้นะกระดุกกระดิกมากก็บอกมีตัณหาอะไรเงี้ยมากไปนั่นคนพิการนะดูพระอรหันต์สมัยพุทธกาลนะบางองค์เจอท้องร่องกระโดดเลยนะอย่างพระสารีบุตรไม่มาย่องๆเลยนะกระโดดเลยงั้นพวกเรานะภาคเพียรนะเจริญวิปัสสนาได้เป็นพระโสดาก็มีความสุขมากมายเป็นพระอรหันต์มีความสุขที่สุดเลยเป็นความสุขเพราะว่าพ้นกิเลสพ้นความปรุงแต่งพ้นความเสียดแทงพ้นภาระนะมีความสุขเป็นอิสรภาพนี่มาถึงวิธีการนะนี่วิธีการเริ่มกอกไก่นะห่อนกฮูกไปแล้วเอามาเริ่มที่กอกไก่ทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นการภาวนาการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การปลุกแกล้มจิตให้เชื่อว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่ปลุกแกล้มจิตความจริงไม่ใช่เรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่โง่ไปคิดว่าเป็นเราเองนี่แหละความโง่คือความไม่รู้หรืออวิชชานี่เองนะถ้าวันใดหมดความโง่คือหมดอวิชชารู้ความจริงเรียกมีวิชานะก็ไม่เห็นแล้วว่ามีเรานะถ้ามีวิชาแจ่มแจ้งจริงๆก็รู้เลยไอ้สิ่งที่นึกว่าเป็นเรานั้นคือขันธ์5นั้นเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยถ้าเห็นขันธ์5เป็นทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยคือหมดความอยากที่จะให้กายจะให้ใจเป็นสุขหมดความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะรู้ว่ามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะรู้ว่ามันสุขไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงเหมือนไฟเป็นของร้อนไฟเป็นของร้อนนะทำยังไงมันก็ร้อนขันนั้นเป็นตัวทุกข์ทำยังไงก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทำขันให้เป็นตัวสุขขึ้นมาแต่ใจที่ฉลาดใจที่รู้ความจริงแล้วมันไม่ยึดถือขันเหมือนอย่างแก้วน้ำเป็นของหนักถ้าใจไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์งั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาโปรแกรมจิตให้เชื่อนะว่าขันเป็นทุกข์ความจริงนั้นมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราจะมาดูความจริงให้ได้อะไรที่ปิดบังความจริงไว้การที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ได้นั้นนะขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจอะไรทำให้เราลืมกายลืมใจทั้งวันเราขาดสตินะรู้สึกไหมเราไปหลงคิดทั้งวันพอตื่นนอนขึ้นมาเราก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆขณะที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรียกว่าเราหลงอยู่กับสมมติบัญญัติสมมติบัญญัตินั้นปิดบังปรมัตถ์คือปิดบังความจริงปิดบังตัวรูปตัวนามขณะใดใจลอยขณะนั้นมีร่างกายก็เหมือนไม่มีขณะใดใจลอยนะขณะนั้นมีจิตใจอยู่ก็ลืมมันไปมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งภายนอกลืมที่จะรู้สึกกายลืมที่จะรู้สึกใจการที่ลืมรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าขาดสติงั้นเครื่องมือตัวแรกนะในการทำวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าสติสตินั้นสำคัญมากจิตที่เป็นกุศลทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยสติเสมอและสติมีหลายระดับสติทั่วๆไปอย่างอยากฟังธรรมะจิตเป็นกุศลนะอยากฟังธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลจิตดวงนี้มีสติแต่สติอันนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติที่จะทำให้เราพ้นโลกได้มันเป็นแค่สติธรรมดาอย่างอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากทำสังคมสงเคราะห์นะอยากจัดให้คนมาฟังเทศเยอะๆอะไรเงี้ยมีสตินะแต่ว่าเป็นสติอย่างโลกจะเกื้อกูลให้เราอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเท่านั้นเองแต่สติข้ามโลกเนี่ยต้องสติเรียนรู้กายสติเรียนรู้ใจสติรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานนะถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจก็เรียกว่าขาดสติวงเล็บปัฏฐานมีสติธรรมดาได้แต่ว่าขาดสติปัฏฐานถ้าไม่ได้ทำสติปัฏฐานเนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเพราะทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจบ่อยๆนะนี่ตัวที่หนึ่งนะเราต้องมีสตินะตัวที่สองเราต้องมีสัมมาสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่อาภัพมากคนไม่ค่อยรู้จักเพราะเราไม่รู้จักสัมมาสมาธินี่เองเราภาวนากันแทบล้มแทบตายเราจึงไม่บรรลุมรรคผลจริงๆนะ อย่างบางคนภาวนาไปนะเกิดอาการวูบวูบบ้าบ้าลืมเนื้อลืมตัวอะไรก็บอกมันรู้มรรคผลแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่มรรคผลอย่างนั้นกลับมาไม่นานกิเลสก็กลับมาอีกนะมรรคผลถ้าเกิดจริงๆแล้วนะล้างกิเลสไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยขาดศูนย์ไปเลยงั้นถ้าเราภาวนาวูบวูบบ้าบ้าไปแล้วเราบอกว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันต้องล้างกิเลสได้จริงทำไมพวกเรามีสตินะเราจะหายใจออกเราก็รู้สึกหายใจเข้าเราก็รู้สึกท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะรู้หมดเลยแต่ทำไมไม่ขาดอะไรทำให้ไม่เกิดมรรคผลที่แท้จริงกลายเป็นเกิดสมถะนะอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตสงบจิตสว่างจิตสบายขึ้นมานะหรือสว่างจ้าขึ้นมาอยากรู้อยากเห็นอะไรนะส่งจิตไปดูรู้เห็นทั่วโลกธาตุนี่ออกไปรู้ข้างนอกไม่กลับมารู้กายรู้ใจตัวเองใช้ไม่ได้จริงหรือเดินจงกรมอยู่แล้วตัวลอยตัวเบาบางคนลอยจริงๆนะลอยจริงๆลอยจากพื้นเลยนะบางคนตัวเบาๆบางคนตัวพองๆขนลุกขนชันสิ่งเหล่านี้เป็นปีตินะปีติเนี่ยมันมีเกิดจากสมาธินะเกิดจากการที่เราไปเพ่งอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเราแนบอยู่กับลมรู้ท้องพองยุบจิตเราไปแนบอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไปแนบอยู่ที่เท้าบางคนเลยเท้าออกไปอีกบางคนจิตไปอยู่ที่พื้นเดินจงกรมแล้วรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งอันนี้ลืมเป้าหมายลืมวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรากลับไปเรียนเรื่องพื้นนะพื้นไม่เป็นเราอยู่แล้วมีใครรู้สึกพื้นเป็นตัวเรามีไหมก็ไม่มีหรอกนะนอกจากเพี้ยนจริงๆอ่ะงั้นอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกยังไงรู้สึกตามความเป็นจริงนะหลักของวิปัสสนากรรมฐานไม่ยากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านี้เองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมีสติตัวนี้บอกแล้วต้องเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้นะพวกเราอย่าแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดมันมาจากภาษาเขมรแปลงมาจากคำว่ากดเอาไว้กดเอาไว้ข่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้หน้าที่ของเราคือระลึกรู้ทำยังไงสติถึงจะเกิดสติเกิดเพราะทีระสัญญาทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นพอสภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นสติคือความระลึกได้ก็จะระลึกขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนาระลึกนี่เราต้องพัฒนาตัวที่หนึ่งนะมีสติเพื่อว่าเราจะได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นั้นมีสติค่อยๆฝึกหัดรู้สภาวะไปทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยนะอย่างทางยุวพุทธชอบดูผ่องยุบใช้ผ่องยุบนี่แหละมาพัฒนาให้เกิดสติทำได้ไหมทำได้แต่ถ้ามัวแต่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องท้องผ่องท้องยุบจะได้สมถะนะได้จิตสงบเฉยๆไม่มีสติที่แท้จริงที่จะมาระลึกรู้มันกลายเป็นการเพ่งเมื่อไรเพ่งตัวอารมณ์นะภาษาแขกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าไปเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไรเมื่อนั้นทำสมถะนะถ้าเป็นลักขณูปนิชฌานนะไปรู้ลักษณะเพ่งลักษณะถึงจะเป็นวิปัสสนานะรู้ไตรลักษณ์นะถึงเป็นวิปัสสนาแล้วเราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจงั้นเวลาเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งใครเคยพุทโธก็หัดพุทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปนะใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปไม่ผิดนะเหมือนกันหมดเลยใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะงั้นชาวพุทธเราอย่าโง่ทะเลาะกันเองนะอย่ามาเถียงกันว่าพุทโธดีหรือว่าหายใจดีหรือว่าพองยุบดีมันดีด้วยกันนั่นแหละนะแต่จริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะมาบังคับทุกคนให้ทำกรรมฐานอย่างเดียวกันนั้นมันไม่ได้ผลหรอกกรรมฐานนั้นต้องทำให้พอเหมาะพอควรกับแต่ละคนทางใครทางมันนะนี่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์อย่างหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างหนึ่งนะสอนครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็สอนอีกอย่างหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนฆราวาสแต่ละคนก็สอนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะท่านสอนให้ตรงกับจริตนิสัยของแต่ละคนอย่างหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กมันจะมีตัวผู้รู้อยู่นะบางท่านไม่มีตัวผู้รู้ไม่ได้เคยฝึกสมถะนะแต่ละคนก็ฝึกไม่เหมือนกัน แต่ท่านจะสอนต่อยอดให้อย่างหลวงพ่อเคยทำสายสมถะนะหายใจเข้าพูดออกโทอันนี้สมถะจนจิตสงบนะจิตสงบแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรต่อหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าให้พุทโธไปนะจนจิตมันวูบรวมลงไปแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเนี่ยบางคนไม่ต้องทำให้จิตรวมก่อนตามรู้ไปเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเพราะพวกเราอย่าไปปรามาสซึ่งกันและกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนอย่างชุกวันนี้การดูจิตบูมจะมาบอกว่าดูจิตนี่ดีกว่าดูกายนี่โง่ละมันเหมาะกับแต่ละคนแต่ละคนต่างหากนะถ้ากรรมฐานชนิดเดียวชนิดใดชนิดหนึ่งนะสามารถใช้ได้กับทุกคนพระพุทธเจ้าต้องสอนไว้แล้วล่ะนี่ท่านไม่ได้สอนเลยท่านสอนกรรมฐานเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันเพราะเราต้องใจกว้างนะยอมรับเรียนรู้ความแตกต่างความแตกต่างในการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยอย่าให้นำไปสู่ความแตกแยกอันนั้นโง่ที่สุดเลยชาวพุทธไม่มีหน้าที่นั้นต้องผนึกกำลังกันต่อสู้อะไรต่อสู้กับกิเลสนะกิเลสตัณหาน่ะครองใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันครองโลกด้วยงั้นเราต้องรู้นะว่าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันนะคือพ้นทุกข์ของตัวเองและช่วยคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าจะทำประโยชน์คนอื่นอย่างเดียวไม่ทำของตัวเองก็เรียกว่าประมาทนะทำของตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจคนอื่นก็ใจแคบไปหน่อยนะงั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราเบื้องต้นพวกเราทำกรรมฐานที่เราคุ้นเคยใครเคยพุทโธก็พุทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปใครเคยรู้อิริยาบถ4ก็รู้ไปยืนเดินนั่งนอนใครเคยดูเวทนาอย่างสายโกเอนก้าท่านโกเอนก้าสอนทำสมาธิแล้วมาดูเวทนาก็ดูเวทนาได้ใครเคยดูจิตบางคนปฏิบัติด้วยการดูจิตเข้าไปตรงๆตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ใช้ได้เหมือนกันก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหู่นะงั้นเราเบื้องต้นเนี่ยทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะยกตัวอย่างเลยสมมติเราดูท้องผ่องยุบวิธีดูท้องผ่องยุบที่ถูกเนี่ยไม่ใช่เพ่งท้องไม่ได้กำหนดไปเรื่อยๆนะว่าพองอย่างนั้นยุบอย่างนี้นั่นเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเมื่อไหร่ยังเจือด้วยการคิดเมื่อนั้นไม่ขึ้นวิปัสสนานะวิปัสสนาจริงๆต้องเลยขั้นการคิดไปการคิดเนี่ยให้ปัญญาเราได้แค่สัมมาสนญาณสัมมาสนญาณยังไม่ขึ้นอุทยพิยญาณอุทยพิยญาณเนี่ยคือการเห็นความเกิดดับของรูปของนามถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะที่เกิดดับไม่ใช่คิดเอาว่ามันเกิดดับนะงั้นเราเห็นรูปมันพองนะสมมติเราเห็นรูปมันพองเราเห็นรูปมันยุบนะถอนความรู้สึกว่ามันเป็นท้องของเราพองท้องของเรายุบนะรู้สึกลงไปเลยรูปมันแค่พองรูปมันแค่ยุบนะดูมันไปอย่างนี้ใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูรูปนะการปฏิบัติเนี่ยการจะเจริญวิปัสสนาการจะเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นที่สุดเลยคือนามรูปปริเฉทญาณเคยได้ยินใช่ไหมเรียนยุวพุทธน่าจะเคยได้ยินนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่เรียนว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งรูปยกก็อันหนึ่งรูปย่างก็อันหนึ่งไอ้นั่นมันแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะงั้นเราต้องหัดแยกรูปกับนามให้ได้ก่อนนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนะงั้นเราค่อยๆฝึกไปนะคนไหนรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนะบางคนดูจิตจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงใครเป็นคนเห็นจิตมันเป็นคนเห็นว่ามันมีโลภมีโกรธมีหลงขึ้นมานี่เราค่อยๆฝึกนะฝึกค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือไอ้ก้อนเนี้ยค่อยๆแยกออกมาแยกเบื้องต้นเลยก็แยกเป็น2งานรูปกับนามเห็นรูปที่พองรูปที่ยุบอยู่รูปที่หายใจอยู่รูปที่เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยรูปที่หยุดนิ่งรูปที่เคลื่อนไหวนะเป็นสักแต่ว่ารูปนะจิตเป็นคนรู้คนดูจิตแยกออกมาอยู่ต่างหากตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วจิตที่แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ต่างหากเนี่ยมีนับไม่ถ้วนละใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ถ้าเราทำผิดนะเราเพ่งเอาดูลมก็เพ่งลมดูท้องก็เพ่งท้องให้จิตแนบลงไปในลมจิตแนบลงไปในท้องกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะต้องค่อยๆฝึกนะทำตัวเป็นผู้ดูให้ได้ศาสนาพุทธนะสอนให้เราทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นความจริงอย่างยอดเยี่ยมอย่างวิเศษคือเห็นจนเป็นไตรลักษณ์ให้เรารู้เราเห็นไม่ใช่ให้เราเข้าไปแทรกแซงบังคับนะแล้วเราคอยดูกายเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกาย เวทนาก็สักว่าสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะในจิตจิตก็เป็นผู้ดูเห็นความสุขเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ผ่านไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนี่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยกิเลสเกิดขึ้นมานะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยความอิจฉาความกังวลความกลัวเนี่ยกิเลสนานาชนิดเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้ไปเราจะเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราหัดดูไปดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจเบื้องต้นเอาอันเดียวก่อนแต่เบื้องปลายมันจะรู้ทั้งหมดร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจะรู้ได้ทั้งหมดแต่เบื้องต้นเอาอันเดียวก่อนนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อหายใจหายใจไปแล้วก็พุทโธบ้างไม่พุทโธบ้างแล้วเห็นร่างกายหายใจวันที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้มาดูจิตตัวเองนะเราค่อยๆดูไปเรื่อยนั่งรถไฟกลับมาจากสุรินทร์นะจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเราจะคอยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยรู้มาถึงกรุงเทพนะใกล้ๆจะถึงกรุงเทพแล้วมันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยอย่างเราพยักหน้าเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ว่ามันพยักหน้านะเราจะเห็นในร่างกายนี้มันแยกอยู่ต่างหากนะความสุขความทุกข์มันก็แยกไปอยู่ต่างหากนะกิเลสหรือกุศลทั้งหลายมันก็แยกออกไปอยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากเราค่อยๆฝึกไปมีสติตามรู้มันไปเรื่อยพอเราแยกขันธ์ได้แล้วนะกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารที่เป็นกุศลอกุศลส่วนของสังขารจิตที่เป็นคนรู้ส่วนของจิตพอแยกออกไปได้แล้วเราจะดูสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่มีตัวเราร่างกายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ต่างหากนะจิตไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายร่างกายมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นตัวเรามีใครเคยรู้สึกมือของใครบอกว่านี่มือของฉันบ้างมีไหมมือของใครบอกบ้างว่านี่คือมือของฉันนะมันไม่เคยบอกเลยนะแต่เราบอกเอาเองเราคิดเอาเองเราสำคัญมั่นหมายเอาเองถ้าเราแยกกายออกไปจิตเป็นคนดูอยู่เราจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่เป็นตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้คิดเนี่ยแค่รู้สึกถึงร่างกายมันก็เห็นร่างกายไม่ใช่เรารู้สึกถึงเวทนาความสุขความทุกข์ทางกายทางใจนะก็จะเห็นว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางกายทางใจไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะธรรมที่แปลกปลอมเข้ามานะหรือดูจิตดูใจนะจิตเราก็จะเห็นนะจิตมีราคะก็อันหนึ่งนะราคะไม่ใช่จิตนะราคะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมาแล้วก็ผ่านไปก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะโทสะก็มานะโทสะก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาพวกเราค่อยๆฝึกไปนะอย่างใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจที่โกรธเนี่ยดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่ใจหรอกความโกรธไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธจิตไม่เคยโกรธเลยนะนี่เราค่อยๆฝึกนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเป็นส่วนย่อยๆศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ประหลาดมีวิธีการเรียนที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีซึ่งคนอื่นคงไม่ค่อยจะมีหรอกไม่เคยเห็นวิพัฒชวิธีวแหวนสระอิพอสำเภาแม่นานอากาศช่อช้างวิพัฒชะแปลว่าแยกเหมือนเราอยากเห็นความจริงนะว่าห้องนี้ไม่มีจริงเราต้องมาลื้อดูเห็นไหมมันเป็นหลังคามันเป็นหลอดไฟมันเป็นปาเก้เนี่ยพอถอดออกมาชิ้นๆปาเก้ก็ไม่ใช่ห้องนี้หลอดไฟก็ไม่ใช่ห้องนี้หรือมีรถยนต์หนึ่งคันเราว่ามีรถยนต์จริงๆจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่ามันไม่มีรถยนต์หรอกมันเป็นอะไหล่เล็กๆจำนวนมากมารวมกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้เหมือนกันนะถ้าเราถอดออกด้วยสติปัญญาเราก็เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งพอเห็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นเลยแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะที่มันเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะมันมารวมกันเข้าเหมือนรถยนต์มันเป็นรถยนต์นั้นเพราะอะไรมันมารวมกันอยู่นะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็เกิดจากขันธ์ทั้งหลายมันมารวมตัวกันเข้างั้นเราจะเรียนจนค่อยๆแยกขันธ์ออกไปนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะฟังแล้วเหมือนยากจริงๆไม่ยากหรอกอย่างเดินไปนะหรือหายใจไปเงี้ยเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานก็เห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะปัญญามันเกิดหรือดูจิตดูใจเราจะเห็นเลยจิตที่โลภเกิดแล้วก็หายไปจิตที่โกรธเกิดแล้วก็หายจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็หายไปนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปจิตจริงๆก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้โลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นะจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับ เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็จิตเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เผลอไปนะใครรู้จักเผลอบ้างเผลอมีเยอะใช่ไหมสัตว์โลกทั้งหลายเผลอตลอดเวลานะส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเพ่งตลอดเวลานะใครดูให้ดีเถอะถ้าเมื่อไรใจเรานิ่งๆ นี่เพ่งเบาๆถ้าเพ่งดุเดือดขึ้นก็อย่างนี้นี่เพ่งให้ลืมโลกไปเลยนะ เราคอยดูไปเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้เพ่งมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะจิตที่เป็นผู้คิดก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้เพ่งก็ไม่ใช่เรานี่เราตามดูสรุปง่ายๆขั้นแรกทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งนะแล้วก็เห็นไปร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูตัวใจเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้หลงนี่ดูไปเรื่อยแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนะจิตที่หายจิตที่อะไรโกรธใช่ไหมอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเนี่ยการที่เราตามดูขันแต่ละขันเขาทำงานของเขาไปดูสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะให้ค่ะเราแยกอะไรรถยนต์ที่ชื่อว่าตัวเรานี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ละชิ้นไม่มีตัวเราตามรู้ตามดูต้องคิดไหมว่าไม่ใช่เรานะไม่ต้องคิดนะจะเห็นของจริงเลยไม่มีเราหรอกเพราะงั้นวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอานะสรุปง่ายๆพูดหลายสรุปแล้วหลวงพ่อต้องสรุปบ่อยเพราะเล่นกอบไก่ยันหอนุฮูกเนี่ยถ้าไม่สรุปเป็นช่วงๆนะฟังแล้วก็ลืมหมดแล้วนะอันแรกเลยนะทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งดูกายทำงานดูใจทำงานดูเฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงตามรู้ตามดูไปด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องไว้นะการดูเนี่ยอย่างโดยเฉพาะการดูจิตดูใจนะอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากหรือการปฏิบัติธรรมก็อย่าเริ่มด้วยความอยากพวกเราที่ปฏิบัติแล้วล้มเหลวไปไม่รอดเพราะเราเริ่มด้วยความอยากนะเช่นอยากเดินจงกรมไม่เห็นว่าอยากนะเดินแทบเป็นแทบตายเดินหลายชั่วโมงเดินเสร็จแล้วก็ภูมิใจกูเก่งกูทนกว่าคนอื่นนะเนี่ยเดินแล้วกิเลสหนากว่าเก่าอีกแสดงว่าล้มเหลวละนะหรือนั่งนะนั่งโต้รุ่งได้แล้วก็กูเก่งขึ้นมาใช่ไหมนั่งโต้รุ่งแล้วนั่งทนไปนั่งทรมานกายนั่งทรมานใจทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคไปเรื่อยๆนะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่ทนเสร็จแล้วก็กูเก่งขึ้นมาซะอีกแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะงั้นเราดูเล่นๆไปดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราอยากดูจิตพออยากดูจิตนะเราจะคอยจ้องไหนตอนนี้จิตเป็นยังไงจ้องเที่ยวหาใหญ่นะพอหาไปเจออะไรสักอย่างก็เพ่งเลยคราวนี้เพ่งงั้นอย่างเราจะดูจิตดูใจหรือเราจะทำกรรมฐานอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากอย่าให้โลภะครอบนะกิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมนะหมายถึงว่ามันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมๆกันตราบใดที่ยังมีการกระทําด้วยอํานาจของกิเลสนะกิเลสก็ยังอยู่ยกตัวอย่างเราอย่างอยากจะเดินจงกรมเนี่ยใจมีความอยากใจมีกิเลสแล้วก็ไปเดินด้วยใจที่อยากนะในขณะนั้นความอยากก็ยังอยู่ความอยากมันเกิดร่วมกับการกระทํากรรมฐานนั้นสติแท้ๆจะไม่เกิดเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลนะงั้นตลอดเวลาที่เราทําไปก็ทรมานตัวเองไปเรื่อยนะทรมานไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรอกคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็คือขาดสตินะพอรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานดูความจริงของเขานะเราจะดูความจริงของเขาได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นะค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูงั้นใจก็จะตั้งนะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปมันมีใจที่เป็นคนดูขึ้นมานะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นในสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีสภาวะใดๆเกิดแล้วไม่ดับเวลาที่เราทำกรรมฐานเราไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะขันไม่ได้เอาชนะขันนะยกตัวอย่างบางคนนั่งสมาธิปวดขาบอกจะนั่งเอาชนะเวทนานั่งชนะเพื่ออะไรเพื่อกูจะได้เก่งใช่ไหม เราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพื่อเอาชนะขันนะเราไม่ได้เรียนกรรมฐานเพื่อจะบังคับไม่ให้จิตมีกิเลสไม่ใช่เพื่อสั่งให้จิตเกิดกุศลแต่เราจะเรียนกรรมฐานเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเพราะเราไม่ได้เรียนเพื่อบังคับกายบังคับใจนั่งกรรมฐานพอนั่งนานๆมันเมื่อยเราก็ดูไปหัดดูไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่าเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปแยกขันไปนะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปจิตเป็นคนดูไปดูไปดูมาเดินไปเดินมาก็ลืมกายหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนี่คอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะสติมันจะเกิดแล้วก็ใจมันจะตั้งมั่นมันจะรู้ตอนที่ใจไหลไปใจของเราไหลทั้งวันใครรู้จักใจที่หลงไปทางตาบ้างไหลไปทางตาใครเคยเห็นไหมนะถ้าไม่เคยเห็นเอาช่วยกันดูคนนี้ก็แล้วกันเนี่ยแกว่งกล้องทุกคนช่วยกันจ้องคนนี้นะดูซิหล่อแค่ไหนคอยดูเขาไว้นะเขากำลังใจสั่นมาดูครับสังเกตไหมขณะที่เราจดจ่อไปดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองละเนี่ยเราหลงไปแล้วนะจิตเราหลงไปเวลานั่งฟังหลวงพ่อสังเกตไหมจิตไหลไปคิดเป็นช่วงบางทีไปคิดเรื่องอื่นนะบางคนหนีข้ามไปฟิวเจอร์พาร์คอะไรโน่นละนะเนี่ยให้เราคอยรู้ทันนะจิตมันไหลไปถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นแต่จะตั้งชั่วขณะนะไม่เหมือนคนทรงฌานคนที่ทำฌานมาออกจากสมาธิแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้อีกนานนะแต่เราไม่ได้ตั้งมั่นแบบนั้นเราก็ดูไปเป็นขณะขณะถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนี่แหละหลักของการทำวิปัสสนานะมีสตินะไม่ใช่ขาดสติลืมกายลืมใจให้มีสติเราก็แค่รู้กายรู้ใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจนะไม่คิดเรื่องกายเรื่องใจไม่เพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เรียกว่ามีปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะปัญญาจะเกิดได้จิตต้องตั้งมั่นนะงั้นเราค่อยๆฝึกนะเครื่องมือสำคัญมี2ตัวหนึ่งมีสตินะวิธีให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจิตรู้ก็รู้จิตโกรธก็รู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้รู้สึกตัวไปเรื่อยรู้สึกนะพอมีสติแล้วเนี่ยอย่าไปเพ่งไม่ใช่ไปเพ่งท้องจนจิตนิ่งเพ่งมือจนจิตนิ่งบางคนจะหยิบแก้วน้ำนะเพ่งใส่มือไปเลยเพ่งนี่โลภะมันแทรกแล้วนะอยากดูใช่ไหมอยากปฏิบัติเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกนั้นเพ่งมากๆนะเป็นพรหมลูกฟักนะพอเพ่งร่างกายถึงขีดสุดเนี่ยได้ฌานที่4ฌานที่4เนี่ยถ้าไม่สนใจความรู้สึกนะจิตดับลงไปเป็นพรหมลูกฟักเนี่ยอสัญญาสัตตาภูมิเหลือสัตว์เป็นสัตว์ประหลาดมี1ขันธ์พวกเราเป็นสัตว์5ขันธ์นะขันธ์ก็เยอะดีแล้วยังทำซะเหลือขันธ์เดียวใช้ไม่ได้นะถ้าค่อยฝึกเอานะอย่าไปเพ่งมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้ไปรู้ไปอย่างสบายๆดูเขาทำงานไปอย่างสบายๆหลวงพ่อเล่าที่ตัวเองภาวนาให้ฟังก็ได้นะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปี02ใครยังไม่เกิดมีไหมส่วนสองโอ้ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดแสดงว่าเราชราแล้วภาวนาตั้งแต่ปี02นะไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่เก่งมากลูกศิษย์ท่านจันมันแต่เราเด็กอ่ะไปเรียนท่านก็บอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแล้วฝึกอย่างนี้ทุกวันเลยฝึกทำแต่อย่างนี้เราไม่รู้ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะได้มรรคได้ผลแต่คิดว่าทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้ที่จริงท่านสอนสมถะสอนพื้นฐานให้นะทำใจสงบใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ถัดจากใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจะทำยังไงต่อทำไม่เป็นละเรียกว่าไม่มีอาจารย์นะท่านอยู่เรียนกับท่านได้ปี2ปีท่านก็สิ้นละเราไม่มีอาจารย์เลยตอนนั้นครูบาอาจารย์อยู่อีสานเราเด็กๆไม่มีปัญญาไปเรียนหรอกจนอายุ29นะปี25ละอายุ29ไปเจอหลวงปู่ดูลย์เข้าหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนนะให้ดูต่อเลยดูจิตต่อไปเลยเพราะเราเคยทำความสงบนะจิตมันตั้งมั่นมาแล้วบอกให้ดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงดูจิตต่อไปเลยแม้หลวงปู่ดูลย์ไม่เคยทำลายกรรมฐานเดิมของเรานะท่านต่อยอดให้ถ้ากรรมฐานเดิมของเราไม่ผิดอย่างพวกเราเคยฝึกพองยุบก็ไม่ผิดนะแต่ว่าต้องต่อยอดให้เป็นไม่ใช่พองยุบไปเรื่อยๆแล้วก็เพ่งแต่ท้องนะจิตก็นิ่งบ้างลืมเนื้อลืมตัวบางคนหอบหิ้วกันไปหาหลวงพ่อนะมีพระก็มีโยมก็มีนะ เพ่งกันจนสติแตกแล้วจนลืมเนื้อลืมตัวมีพระองค์หนึ่งไปนะน้ำลายไหลยืดเลยนะท่านไม่มีความรู้สึกตัวเลยทิ้งขันไปแล้วทิ้งขันโอ้ทิ้งขันพระอรหันต์อย่างนั้นอนาถเกินไปไม่มีใครเขาเอาหรอกนะต้องรู้สึกตัวนะเนี่ยเราก็หัดดูนะพอใจสงบก็ตามรู้ตามดูมันเรื่อยตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่รับราชการอยู่ข้าราชการชั้นดีตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจจะเป็นยังไงนึกออกไหมสดชื่นจะได้ทำงานแล้วดีใจดีใจนะหัวเราะเนี่ยแสดงว่ารู้ใจเรานะตื่นเช้าวันจันทร์นะวันจันทร์อีกแล้วเหรอนะถ้าตื่นเช้าวันอังคารขี้เกียจเยอะรู้สึกไหมตื่นเช้าวันพุธนะเซ็งเรียกว่าวันพุธเนี่ยสุดเซ็งนะพอตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันพฤหัสนะใจเราจะเริ่มมีความสุขแล้วพอถึงวันศุกร์นะตื่นเช้ามาวันนี้วันศุกร์เนี่ยใจกระดี้กระด้านะถ้าลองบิ๊กเอ็นด้วยนะยิ่งกระดี้กระด้าหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะแค่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะหลวงพ่อก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมใจมันคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะไปอาบน้ำส่วนอากาศหนาวๆนะอาบน้ำในตุ่มใช่ไหมน้ำกระทบตัวเราความจริงยังไม่ทันกระทบเลยตาเราเห็นตุ่มน้ำในฤดูหนาวรู้สึกยังไงสดชื่นสดชื่นไหมสยองสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่ใจมีสติรู้ทันเห็นไหมตอนแรกตอนตื่นนอนนั้นใจมันคิดว่าวันนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทันที่ใจของเราตามามองเห็นตุ่มน้ำสยองใจรู้ว่าสยองรู้ทันใจตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนมีสติรู้ทันน้ำมากระทบตัวขันที่หนึ่งเนี่ยน่ากลัวที่สุดใครเคยอาบน้ำในตุ่มหน้าหนาวนะมีไหมเด็กรุ่นนี้มันอาบแต่น้ำร้อนไม่ได้เรื่องอ่ะขาดรสชาติของชีวิตนะขันที่สองน่ากลัวน้อยกว่าขันที่หนึ่งนึกออกไหมขันท้ายๆเนี่ยเริ่มดีใจแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่น้ำกระทบตัวเรานะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเรามีสติตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะไปกินข้าวตามองเห็นนะเดินไปร้านอาหารในที่ทำงานโอ้วันนี้มีของที่เราชอบทั้งนั้นเลยนะตามองเห็นเนี่ยใจก็ยินดีจมูกได้กลิ่นด้วยนะโอ้อันนี้หอมนะมันกำลังผัดอะไรช่วงเชงอยู่น่ากินนะเนี่ยใจมันเปลี่ยนแล้วมันตะกละขึ้นมารู้ว่าตะกละนะเนี่ยกรรมฐานนะไม่ยากหรอกเราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันของเราให้ตามันกระทบรูปให้หูมันกระทบเสียงให้จมูกมันกระทบกลิ่นให้ลิ้นมันกระทบรสไปนะให้จมูกมันได้กลิ่นลิ้นกระทบรสให้กายมันรู้สึกกระทบสัมผัสไปไม่ใช่ไปทำตัวให้ไม่มีความรู้สึกนะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆตามธรรมชาติหรือใจของเราก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติไม่ได้ห้ามคิดนะไม่ห้ามนะปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติพอมันกระทบทางตาความรู้สึกเปลี่ยนมีสติรู้ทันกระทบทางหูความรู้สึกก็เปลี่ยนก็มีสติรู้ทันกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วก็มีสติรู้ทันกระทบทางใจใจคิดเรื่องนี้มีความสุขใจคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เราก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างคิดเรื่องนี้ดีใจคิดถึงเรื่องนี้เสียใจคิดถึงคนนี้รักขึ้นมารู้ว่ารักคิดถึงคนนี้โกรธรู้ว่าโกรธนะให้รู้ทันใจของตัวเองหลวงพ่อเคยมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแกเป็นคนจีนอ่ะหลวงพ่อก็มีเป็นลูกครึ่งนะไม่ใช่ครึ่งโกนครึ่งผีนะ เป็นลูกครึ่งนะมีญาติเนี่ยอาอี้มาที่วัดแล้วอาอี้ก็มานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะมาอยู่วัดแล้วมาฟังไปวันหนึ่งอาอี้ก็บอกหลวงพ่อว่าอาอี้ภาวนาเป็นละอาอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมอย่าไปบอกแกนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนไม่ภาวนามันก็รู้ใช่ไหมแล้วเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นนะเห็นพัดลมแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านรู้ว่าอยากเอากลับบ้านอันนี้ถึงจะเป็นนะใจมันเปลี่ยนใจมันเกิดความชอบขึ้นมาเห็นพัดลมรู้สึกเฮ้ยกระจอกวัดนี้ทำไมไม่ติดแอร์เหมือนยุวพุทธเนี่ยใจปรามาสเลยรู้ว่าใจไม่ชอบเลยนะมันร้อนเกินไปรู้ทันที่ใจตัวเองเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมให้ยากเกินความจริงนะการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยต้องหลอมรวมเข้ามาในชีวิตธรรมดาของเราให้ได้เพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี่แหละนานๆจะมาเข้าวัดนานๆจะมาเข้าคอร์สสักครั้งหนึ่งจะไปรอทำตอนเข้าวัดเข้าคอร์สไม่ได้กินหรอก ถ้าอยู่กับโลกไม่เคยเจริญสติพอมาเข้าวัดเข้าคอร์สนะเพ่งทุกรายอ่ะเพราะอยากดีก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งสุดท้ายก็เพ่งอย่างนี้นะเพ่งมากๆบางคนก็อย่างนี้บางคนก็อย่างนี้โอ้เคยเห็นไหมมันเพี้ยนไปหมดเลยนะง่ายๆจำไว้นะธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจไม่ใช่เรียนบังคับให้ผิดธรรมดานะดูไปธรรมดาของกายเป็นยังไงคอยรู้สึกไปธรรมดาของใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละนะแต่ว่าถ้าใครอยากดีกว่านี้ถือศีลไว้ก่อนการมีศีลเนี่ยคือการจัดระเบียบชีวิตนะให้สงบให้เรียบร้อยมันจะเกื้อกูลให้จิตสงบง่ายคนไม่มีศีลไม่สงบหรอกอย่างคนคิดจะขโมยเขาใช่ไหมไม่สงบหรอกคนคิดจะไปฆ่าเขาไม่สงบหรอกนะฆ่าเสร็จแล้วก็ไม่สงบอีกใช่ไหมขโมยแล้วก็ไม่สงบอีกนะหรือจะเป็นชู้กับเขาจิตก็ไม่สงบนั้นศีลเนี่ยนะมันจะช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราให้มันเรียบง่ายนะสบายสบายไม่เคร่งเครียดพอเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายนะใจตั้งมั่นง่ายงั้นถ้าเราไม่มีศีลเนาะวอกแวกวอกแวกคิดกลุ้มใจไปโน่นไปนี่เรื่อยๆถ้ามีศีลอยู่ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวไปนะพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็คอยตามรู้กายรู้ใจไปบางคนก็ดูกายนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบางคนก็ดูจิตดูใจไปวิธีดูจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกใดแปลกปลอมขึ้นมารู้มันแต่รู้ด้วยความเป็นกลางนะมีเงื่อนไขสำคัญมากรู้ด้วยความเป็นกลางเช่นกิเลสเกิดขึ้นมารู้ว่ามีกิเลสเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนี่นะความไม่ชอบนี่คือความไม่เป็นกลางถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยจิตใจที่เป็นกลางได้นะปัญญาแท้ๆมันจะเกิดเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าทุกสิ่งนี้เป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเราภาวนาจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายชั่วคราวทั้งหมดตรงนี้แหละใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณจิตมีปัญญานะเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นกลางหมดเลยเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ใช่กลางเพราะการเพ่งไม่ใช่การเป็นกลางเพราะกำหนดนะกำหนดแล้วเป็นกลางเนี่ยยังไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นกลางเพราะปัญญาถ้าเราตามรู้จิตใจของเราทุกวันทุกวันเราจะเห็นในความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าตามดูอย่างนี้นานๆไปนะจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่กลุ้มใจนะจิตมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปรู้เข้าจิตที่มันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะนี่คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ปรุงแต่งต่ออย่างถ้ามันไม่เป็นกลางมันจะปรุงแต่งต่อเช่นความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายก็ต้องหาทางทำให้หายไหมปรุงแต่งต่อละความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆต้องหาทางรักษาเนี่ยปรุงแต่งต่อมีการทำงานแต่ถ้ามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่ปรุงแต่งต่อจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งตามรู้ตามดูจนมันพอนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบจิตใจยอมรับความจริงยอมรับไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยแยกพวกที่หวังพุทธภูมินะก็มีโอกาสจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าไม่ใช่พยากรณ์จากหมอดูนะต้องพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่ได้หวังจะเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่หวังความพ้นทุกข์นะจิตมีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลได้เวลาที่จิตจะเกิดมรรคผลนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิงั้นเวลาท่านพูดถึงองค์มรรคเนี่ยสัมมาสมาธิท่านจะพูดด้วยอัปปนาสมาธิด้วยฌานสี่พวกเราตอนที่เจริญสติอยู่นี่เรียกว่าเจริญบุพพากมรรคเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่เป็นฌานนะนั่นเราหัดเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยถึงวันที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าฌานโดยอัตโนมัตินะจิตเวลาที่เกิดมรรคเกิดผลจะไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาที่เรียกว่ากามาวจรจิตกามาวจรภูมิไม่เป็นอย่างนั้นนะจะต้องเข้าฌานนะ เมื่อมันรวมเข้าไปแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับสองขณะหรือสามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันนะถัดจากนั้นจิตจะวางนะวางการรู้อารมณ์นะทวนกระแสเข้ามานะหาธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมธาตุรู้อยู่มันถูกอริยมรรคแหวกออกไปนะแล้วก็มันจะไปเห็นนิพพานนะเห็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าแต่นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะพวกเรายังไม่เคยเห็นเราก็วาดภาพสุดโต่งไปสองข้างข้างหนึ่งก็นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะพวกนี้พวกสัสตาทิฏฐินะมีของที่เที่ยงคงที่อีกพวกหนึ่งคิดว่านิพพานศูนย์ไปเลยขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยกระทั่งสติพวกนี้หลงไปแล้วคิดว่านิพพานไม่มีอะไรเลยในพวกอุเฉททิฏฐินะนิพพานมีนิพพานนะนิพพานมีสภาวะรองรับนิพพานสภาวะของนิพพานคือสันติคือความสงบนั่นเองสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากความปรุงแต่งสงบจากอะไรสงบจากการแบกหามขันนะงั้นเราภาวนานะเอกจากหอนกฮูกไปหากอไก่จากกอไก่กลับมาหอนกฮูกแล้วนะเราจะเรียนได้แค่ไหนปอปลาได้ไหม อ้าวชั่วโมงหนึ่งพอดีพอดีนะให้หลวงพ่อเทศเรื่องนี้ยาวมากนะแล้วมันเนื้อหามันเยอะมากเลยเทศรอบเดียวไม่จบอ่ะต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญ กราบนมัสการค่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อหลายเดือนแล้วค่ะท ุ กครั้งที่ส่งจะท่านจะบอกว่าโยมติดกฎกับติดประคองเสมอค่ะแต่รู้สึกหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันหลุดแล้วค่ะ หลุดออกมาคลายออกนะ แล้วก็เห็นนางมารรายเยอะเลยค่ะในใจค่ะ นี่แหละเราเห็นตัวจริงแล้วเราต้องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เพ่งถ้าเราเพ่งไว้เรากำหนดไว้เราข่มไว้นะกายก็นิ่งใจก็นิ่งกิเลสไม่โผล่เรานึกว่าเราเป็นคนดี ค ่ ะ นะแท้ซ่อนเร้นสิ่งที่ร้ายๆเอาไว ้ นี่พอเราไม่เพ่งมันก็ขึ้นมาให้ดูดูด้วยความเป็นกลางนะ แบบนี้ทีนี้ได้รับคำแนะนำว่าให้พยายามเหมือนกับว่าอยู่กับอิริยาบถย่อยแต่กลายเป็นว่าพอตั้งใจทำมันทำไม่ได้เลยค่ะ ถ้าตั้งใจโลภะก็เกิดนะดูจิตดูใจไปก็ได้ตอนนี้เพราะว่าเราไม่เพ่งแล ้ วแต่ก่อนที่แรกหลวงพ่ออาจจะให้ดูกายเพราะว่าติดเพ่งน ะ เพ่งนักเพ่งอาชีพเนี่ยมาดูจิตเนี่ยจะเพ่งนิ่งไปเลยงั้นเรารู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบ่อยๆใจมันถอนออกมาพอใจมันถอนออกมาคราวนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตตลอดเวลาไปตามรู้ไป ตอนนี้มันจะเหมือนกับว่าทั้งวันเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนกับเผลอทั้งวันแต่มันจะมารู้ตัวอัตโนมัติเวลาที่โทสะแรงๆมันมากระเพื่อมอะไรอย่าง นี้อันนั้นเพราะอะไรเพราะสติมันยังน้อยเนื่องจากจิตยังจำสภาวะไม่แม่นจิตมันจำได้แต่โทสะที่แรงน ะ นี่เราหัดรู้หัดดูบ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะโทสะเบาๆได ้ หรือจำราคะได้จำโมหะได ้โยมต้องเพิ่มนั่งสมาธิหรือเป็นแบบรูปแบบ อย่าเพิ่งนั่งนะ ขึ้นไหมคะ ไปหางานบ้านทำไว้ดีกว่าขวาดหรือว่าพูดก็ได้ลองเปลี่ยนบ้างสิลองจัดคอร์สพิเศษนะทำความสะอาดนะแทนที่จะมาเดินแล้วเพ่งๆซึมๆนะเคลื่อนไหวไปหางานทำก็ต่อไป มาสการหลวงพ่อครับจริงๆผมเขียนหนูเรื่องไว้หลายอันแต่ว่าได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เข้าใจหมดแล้วก็สภาวะตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันสงบอย่างที่หลวงพ่อพูดครับแล้วมันติดในตัวรู้เรารู้เรายึดมันก็หลงกับตัวรู ้ แล้วก็รู้ตามมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมัน ให้รู้ทันให้รู้ทันว่าไปหลงกับมันนะ ใช่ครับ ไม่ตามมันไป ก็รู้ว่าสงบก็รู้ว่าสงบ สงบรู้ว่าสงบพอใจที่สงบรู้ว่าพอใจ ใช่ครับมันมา ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่พอใจที่ฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่พอใจ ใช่ นะงั้นสรุปง่ายๆนะให้รู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่รู้แล้วยินดีให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลาง ครับตอนนี้มันจะเหมือนอย่างนั้นนะพอกระทบอารมณ์อะไรแล้วแต่มันจะไม่ไปอย่างนี้แล้วมันจะอยู่แค่นี้อะไรเข้ามา น้อยไปนิดนึงนะยังเพ่งอยู ่ ถ้าเพ่งอยู่มันไม่ค่อยไหวอ่ะไหวน้อยรู้สึกไม่ค่อยกระเทือน ใช่ฮะ เอาให้กระเทือนหนักวันนี ้ได ้ขุดเอาตัวจริงที่ร้ายๆออกมา แล้วก็มีสภาวะหนึ่งก็แบบนอนอยู่แล้วก็ตัวรู้เขาก็ลอยออกมาแล้วก็รับสภาวะไปเราเห็น ดูไปนะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันกลับมารู้ทันจิตไว ้ นะตัวรู้ลอยๆไปเยอะเพลินไป มันแค่รู้ครับแค่รู้ เฉยๆ อ ๋ อมันมีอย่างน ี้มี ใช่ ออกจากร่างได้นะไปเที่ยวยังได้เลยนะ โอเค นึกอยากฟังเทศที่ไหนแล้วก็ไปไปฟัง กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเริ่มปฏิบัติได้เมื่อตอนต้นปีมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็คือในช่วงแรกๆ 2-3 เดือนแรกเนี่ยจะเห็นคือก็จะมีอยู่ 2-3 ครั้งที่พอตอนนอนอยู่เนี่ยจะเห็นว่าร่างกายเรานอนอยู่แล้วก็เป็นอยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็ รู้สึกไหมมันไม่ใช่เราละ ใช่ครับใช่ เห็นร่างกายมันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนอนอยู่ ใช่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็จะรู้สึกว่าเกิดอาการเบื่อค่อนข้างแรงคือเบื่อมากๆจนตอนนั้นนี่คือทนไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เลยคิดว่า เคยได้ยินไหมเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะ ได้ยินจากคุณหลวงพ่อ แต่ใจเราไม่เป็นกลางนึกออกไหมใจเราทนไม่ได้ ใช่คือทนไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองคงทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้ก็เลยเลิกทำไปเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในช่วงนี้เนี่ยคือจะนั่งจะสวดมนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามเอาสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็ ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม จะคล้ายๆกัน ถ้าคล้ายกันไม่เอานะยังประคองไว ้ครับ ตอนนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหม ครับ ม ัน มีความนิ่งระดับนี้ นึกออกไหมเลยหลุดออกมาแล้วเนี่ยตัวจริงอยู่ตรงนี้นะอย่าไปกดไว้อย่างตะกี้ปล่อยมันออกมาไม่งั้นมันก็เป็นภพหนึ่งที่เราเข้าไปสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ติดอยู่ในภพอันนั้นแล้วก็ไม่เห็นความจริงนะ ถ้าแบบนั้นนี่คือแสดงว่าคือเราสติเอาอยู่กับลมหายใจแล้วก็คอยสังเกตจิตเปลี่ยนแปลงไปนี่คือแสดงว่า ต้องดูด้วยใจเราหนักไหมใจเราเบาหรือใจเราหนักนะจ ิ ตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาใจเราแข็งหรือใจเรานุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลนะมีสติมีปัญญาอะไรเนี่ยมันนุ่มนวลจิตนี้หนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของคุณมีนะรู้สึกไหมหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆ เ นี่ยเพราะเราไม่ได้เรียนบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทำความดีต่างๆจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้เดินวิปัสสนานะ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำไงครับคือ ปล่อยมันออกมาให้ได้นะให้รู้ทันเลยถ้าจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อนะแสดงว่าเราต้องจงใจเข้าไปแทรกแซงละหยุดเลยสิ่งที่ทำอยู่นะไปหาอะไรทำเข้าหางานทำเนี่ยจิตเข้าไปล็อกอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ก็คือคล้ายๆแบบลืมปฏิบัติไปเลยแล้วก ็ลืมออกไปแล้วมาเป็นคนธรรมดานะธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมดาเลยใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดา ครับแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายครับ ยังไม่จบเหรอ คำถามสุดท้ายครับคือช่วงหลังๆเนี่ยเวลามองเห็นคนเยอะๆเนี่ยคือรู้สึกว่าใจมันจะพากไปเองว่าคือเห็นเป็นร่างกายก็จริงแต่ว่าจะดูว่าเขาจะแก่แล้วก็ดูว่าคือ ถ้าใจมันคิดเองก็ช่างมันแต่อย่าไปช่วยมันคิดยกเว้นเวลาที่เรามีราคะแรงๆแล้วก็ช่วยมันคิดอันนั้นเป็นสมถะเพื่อข่มราคะนะแต่วิปัสสนาไม่คิดเอา คุณครับ กราบหลวงพ่อครับเคยหัดด้วยอานาปานสติครับแล้วก็หัดพิจารณาทุกขเวทนาก็เป็นที่ไปเข้าคอร์สอะไรกันอย่างเงี้ย ห้ามเอ่ยชื่อห้ามอย่าเอ่ยชื่อ วันหนึ่งก็ตอนเช้าตื่นมาโกนหนวดเรารู้สึกตกใจว่าเราจับเหมือนจับอะไร นั่นแหละดีมันเป็นแค่รูปนะไม่ใช่เราละเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งไม่ใช่เราม ันแวบเดียวแล้วก ็นั่นถ้าหลายแวบก็ของปลอม ถ้าแวบเดียวก็ถูกแล้วถ้า แวบเดียวก็พอแล้วนะรู้สึกไหมตัวอะไรก็ไม่รู้ ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วรู้สึกได้ตลอดไหมเนี่ยสัมผัสทีไรรู้สึกไหม ไม่ เหรอไปฝึกอีกแต่เวลาฝึกอย่าให้ใจซึมนะซึมมากไป แล้วนิดนึงครับระหว่างวันนี้เราใช้วิธีตามลมหายใจแล้วเรารู้ว่าเราเผลอไป ตามลมหายใจแล้วรู้ว่าเผลอไปใช้ได้เวลารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูหายใจไปแล้วพอเผลอไปรู้ว่าเผลอหายใจสิรู้ลมหายใจไปให้หลวงพ่อดูสิหลงไปคิดแล้วให้รู้ทันจิตลงไปคิดก็รู้ทัน ตอนที่เราเผลอออกไป ตอนเผลอออกไปก็รู้ทันหายใจไปแล้วใจเผลอรู้ใจก็เผลออีกก็รู้อีกนะต่อไปมีไหมหมดยัง สักการหลวงพ่อครับ ปฏิบัติมา6เดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาวะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้าง ดังๆเนี่ยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง ส่งการบ้านครั้งแรกนะครับปฏิบัติมา6เดือนนะครับก็ภาวะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างบ่อยช่วงนี้นะ ดีสิยิ่งบ่อยยิ่งดี ติดหนักแล้วก็ติดแน่นพอสมควรไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือ ถ้าหนักแน่นแสดงว่าบังคับตัวเองอยู่นะให้รู้เล่นๆไปรู้เล่นๆไปนะแค่กระทบอารมณ์ไปแล้วก็ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างนี้ใจลอยแวบหนึ่งรู้สึกไหมใจลอยไปก็รู้ว่าใจลอยเพ่งอยู่ถ้าเพ่งแล้วมันก็แน่นจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะงั้นเราอยากภาวนาแต่เราสร้างอกุศลจิตจิตจะแน่นๆหนักๆเครียดเครียดตัวนี้เป็นโทสะมูลจิตหลายคนภาวนานะพอเริ่มภาวนาก็ใจก็เครียดเลยแล้วคิดว่าจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรไปสร้างความเครียดขึ้นมาคือทำจิตให้คุ้นเคยกับโทสะจิตมีอาจินกรรมที่จะสร้างโทสะเรื่อยๆตายไปจะได้เสวยภพอันสมควรคือตกนรกนะตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายเลยก็เครียดตั้งแต่ยังไม่ทันตายจนชินอ่ะเพราะงั้นเราไม่บังคับมันนะตามรู้มันรู้อย่างสบายสบายรู้สึกไหมใจเรากระสับกระส่ายนะกระสับกระส่ายดูไปเขากระสับกระส่ายของเขาเองใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องไปกดเพื่อให้เขาหายกระสับกระส่ายจับหลักให้แม่นนะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะแต่ถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาบังคับให้เป็นกลางดีไหมไม่ดีนะมันยินดีขึ้นมาแล้วรู้ทันมันยินร้ายแล้วรู้ทันดีกว่าบังคับให้มันเป็นกลางถ้าบังคับเมื่อไหร่ใจจะแน่นๆเนี่ยเมื่อกี้หลงไปหามันละดูอะไรดีวะ นะต่อไป ครับ ตื่นเต้นรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ แล้วทำยังไงดี ก็ให้รู้ว่าตื่นเต้น โอ้นี่สอบผ่านเรียกว่าสอบผ่านในภาคปริยัติละ ค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา2เดือนนะคะแล้วก็เริ่มตามดูอะค่ะเราก็ไม่เคยส่งทันบ้านนะคะมาพบท่านครั้งแรกก็ปกติก็คือจะเป็นจะทำงานนะคะแล้วก็จะงานเยอะแล้วก็ช่วงที่ทำงานคือต้องตื่นตัวตลอดนะคะ แต่บุญแล้วนะมีงานทำอะ ค่ะทำให้เวลาที่เราเลิกงานแล้วเนี่ยคือเรายังหลงไปคิดนะคะพอรู้ตัวปุ๊บก็จะคิดคือบอกคุยกับตัวเองอะค่ะว่ารู้แล้วนะว่าไปคิดเรื่องงานนะพอจุดหนึ่งเครียดก็จะรู้แล้วว่าเครียดนะค่ะก็อย่าง นี้รู้แล้วเป็นกลางไหม ค่ะ รู้แล้วเป็นกลางไหม คือจะรู้คือตามที่เข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นกลางนะคะ เป็นกลางเพราะบังคับไว้หรือมันเป็นกลางเพราะปัญญามีการกดจิตไหมถ้ากดนะจิตจะหนักหนัก อาจจะมีบางช่วง นะให้รู้ทันนะ แต่ว่าดูถูกมาถูกทางใช่ไหมคะ ถูกนะแต่ว่ามันยังบังคับอยู่ ค่ะอย่างนี้คือหนูนี่เหมาะที่จะดูทางกาย ดูจิตไปเลยได้ดูได้ก็ดูไปเลยวันไหนดูจิตไม่ออกก็มาดูกายจำไว้นะวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไว้จะมาดูท้องพองยุบจะมารู้ลมหายใจอะไรเหมือนกันหมดแล้วแต่ถนัด นะอีกนิดนึงได้ไหมคะคือปกติเวลาที่ใจเราจิตเราไหลไปทางตาเงี้ยค่ะไปดูคนอื่นๆเรามักจะบางทีก็ไปปรุงแต่งว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอย่างนี้แน่เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้คือก็ รู้ ถ้าจุดนึงค่ะก็จะรู้ว่าเรากำลังคิดไปที่เขานะแล้วก็จิตกำลังปรุงแต่งคือบอกตัวเองนี้ก็คือถูกใช่ไหมคะ ไม่ถูกอะแต่ว่ามันอดบอกไม่ได้ที่จริงไม่ต้องพูดแต่ว่าจิตมันเคยชินที่จะพูดต้องฝึกหลายปีเลยกว่าจะรู้โดยไม่พูดอะน ะ รู้แล้วไม่คิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะงั้นเรานั่งคิดไปเรื่อยไม่ใช่อ่ะแต่เบื้องต้นมันต้องคิดก่อน อ๋อค่ะก็คือถึงเป็นจุดเริ่มต้นนะค่ะขอบคุณ ฝึกนานนะกว่าจิตจะรู้โดยไม่คิดเนี่ยรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ปรุงต่อ ค่ะขอบคุณค่ะ นมัสการค่ะบางครั้งรู้สึกสับสนว่าปฏิบัติแนวทางไหนจะเหมาะกับตัวเองเหมาะกับจริตของตัวเอง โดยนิสัยนะโดยจริตเนี่ยนะขี้โมโหโดยธรรมชาติของเราขี้โมโหงั้นเราต้องทำกรรมฐานที่มันมีความสุขหน่อยทำสมถานที่สบายๆที่ผ่อนคลายนะใจก็จะสงบแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างคิดเนี่ยต้องดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเวลาเราคิดนะจิตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ป็นคนช่างคิดรู้สึกไหมเป็นเอตทัคคะทางคิดงั้นพอใจมันคิดไปมีความสุขรู้ทันพอมันคิดไปมีความทุกข์คอยรู้ทันคิดไปแล้วโลภคิดไปแล้วโกรธคิดไปแล้วหลงคิดไปแล้วฟุ้งซ่านคิดไปแล้วหดหู่คอยตามรู้ไปเรื่อยๆอย่าเพ่งให้นิ่งตอนนี้กดไว้ละอย่ากดไว้ปล่อยมันไปเที่ยวสังเกตมันรู้ไหมอย่าเที่ยวสังเกตมันแค่รู้สึกนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอานะถ้าจะดูจิตนะกดข้อที่หนึ่งนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูถ้าไปดักดูไปรอดูเนี่ยตัณหามันนำไปแล้วอยากดูมันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วนะไม่ต้องอยากดูหรอกให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาถ้ามันแรงพอนะมันก็จะเห็นนะงั้นไม่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งไม่ดักดูข้อที่สองระหว่างดูนะไม่ถลำลงไปจ้องดูเหมือนคนวงนอกดูเหมือนเห็นคนอื่นดูสบายสบายข้อที่สามดูแล้วไม่ทำอะไรไม่แทรกแซงนะดูเฉยเฉยดูแล้วจบลงไปเลยไม่ทำอะไรต่องงมากกว่าเก่าอีกเว้น รู้สึกว่ายังทำไม่ค่อยได ้งงรู้ว่างงนี่คืออย่างนี้นะทำไมงงรู้ว่างงหลายคนงงนะหลายคนก็สงสัยหลวงพ่อบอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนี่แล้วมันจะรู้เหรอเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความสงสัยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคิดอยู่ก็สงสัยได้สงสัยเกิดขึ้นมาแล้วความสงสัยก็ดับไปเราเรียนกรรมฐานเพื่อให้เห็นแค่นี้เองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะทั้งกายทั้งใจก็จะเห็นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรถึงจะเป็นพระโสดาบันได้งั้นความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยพอเรารู้ทันนะไม่ไปคิดต่อนะเดี๋ยวความสงสัยก็หายไปเราก็เห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นๆนะไปเรียนอย่างนี้นะอย่าคิดเยอะคิดมากไปต่อไป นมัสการหลวงพ่อครับ คนนี้เพ่งมาก จะขอส่งการบ้านครั้งแรกนะครับได้ไปกราบท่านที่สวนสันติธรรมเมื่อ4เดือนที่แล้วแล้วท่านก็ได้เมตตาบอกชี้ตอนที่คิดอยู่ว่าจิตหลงนะครับจากนั้นก็เริ่มหัดดูใจก่อนสมัยก่อนนั้นก็เคยฝึกพองยุบมาก่อนนะครับแล้วในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็บ่อยตลอดเวลาครับ มี ทั้งรู้มากแล้วก็รู้น้อย มี ครั้งหนึ่งที่ก็เหมือนกับเบื่อขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเศร้าว่ากายกับใจมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราน ะดูไปอีก ครับแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอาการภาคด้วยแล้วก็พอรู้ก็จะคิดต ่อห้ามไม่ได ้ครับก็แต่มันก็จะคือบางทีก็จะเหมือนกับไม่สงสัยแต่ก็สงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยมันก็หมุนเวียนต่อยไปเรื่อยครับ เราต้องการแค่นั้นเองต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการแค่นั้นนะ ครับเพราะว่าอย่างบางวันบางทีย้อนกลับไปว่าบางทีรู้ขึ้นมามันตกใจว่าวันนี้เราแทบจะไม่ได้รู้สึกตัวเลยแล้วพอยิ่งมองย้อนกลับไปมากๆก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะมันมีทั้งดีมากๆแล้วก็แย่มากๆแต่ว่ามันก็คือหมุนเวียนอยู่แค่นี้ครับ นั่นแหละการภาวนาเนี่ยนะไม่มีใครหรอกที่ภาวนาแล้วเจริญอย่างเดียวจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมนะนี่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นที่แรกยอมรับไม่ได้เราอยากได้เจริญเราไม่เอาเสื่อมเหมือนอยากเกิดแล้วไม่อยากตายอยากสุขแล้วไม่อยากให้มีความทุกข์อยากรวยอย่างเดียวไม่อยากจ่ายสตังค์นะอย่างเนี้ยไม่ได้หรอกนะได้มาแล้วก็เสียไปงั้นจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยตามรู้ไปพอเขาเจริญเราหลงดีใจเรารู้ทันต่อมามันเสื่อมไปเสียใจเราก็รู้อีกในส่วนเราเห็นนะเจริญได้ก็เสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมเพราะมีปัญญารู้ความจริงว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวภาวนาเพื่อให้มาสู่จุดนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความเจริญเราไม่ได้เอาเจริญไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาดีแต่ภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปอย่างตอนนี้จิตมีปีติทราบไหม ทราบ กันจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีตินะเห็นไหมปีติก็ลดลงแล้วเห็นไหม ใช่ครับ เนี่ยดูอย่างนี้แหละดีภาวนาเก่ง ขอบคุณครับอย่างนี้ยังต้องคือกลัวว่าถ้าไม่พยายามรู้เดี๋ยวมันจะเสื่อมไปมากกว่านี้เพราะบางวันที่ลง เบื้องต้นนะต้องพยายามไว้ก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยสติอัตโนมัติได้เนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยแต่ถ้าตั้งใจดูจนเครียดเนี่ยให้รู้ทันเอาค่อยๆคลายดูสบายๆไป ต่เบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อน ขอบคุณหลวงพ่อครับ ไม่จงใจเลยหมามันก็บรรลุด้วยเนาะหมาก็ไม่ได้ทำอะไรวันหนึ่ง ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับขอส่งกันบ้านนะครับเคยไปพบหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่าจิตยังกดอยู่ยังบังคับอยู่แล้วให้มาแก้ไขไม่ทราบว่าตอนนี ้ดูไหมดูออกไหมจิตมันไม่เหมือนเดิมมันเบากว่าแต่ก่อนดูออกไหม คิดว่าเดาได้บ้าง ดี ทีนี้ในบางจุดเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของความเจริญและความเสื่อมของผมมาถึงในจุดที่ว่ามันเสื่อมนานมากเลยแล้วจะแก้ยังไงต่อ เพราะอะไรทำไมเสื่อมนานเกินไป มันฟุ้งซ่านแต่ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็อยากให้หายฟุ้งซ่าน นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงที่ไม่ยอมรับไงอยากให้ดีงั้นเวลาเราภาวนานะภาวนาไปทุกวันเนี่ยเจริญแล้วมันเสื่อมพอใจเรายอมรับความเสื่อมไม่ได้ใจจะยิ่งดิ้นรนใจยิ่งดิ้นรนนะใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นไม่มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็เสื่อมนานแต่ถ้าเราเห็นความเสื่อมด้วยใจที่เป็นกลางนะจะเจริญในฉับพลันนั้นเลยปัญหาอยู่ตรงที่ไม่เป็นกลาง แล้วตอนดูจิตฮะที่เวลาอกุศลจิตเกิดเนี่ยบางช่วงมันจะหายไปเลยทันแต่บางช่วงเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่แล้วเราก็ดูอยู่ตรงนั้น เพราะเห็นมันยังมีอยู่นะอย่างสมมติว่าเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเนี่ยยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะมันก็ปรุงความเกลียดขึ้นมาเป็นขณะได้ เราควรจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วไปอยู่กับอิริยาบถที่เปลี่ยนแล้วทําให้ไอ้อกุศลจิตนั้น ถ้าสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนไปก่อนนะแต่ถ้าตามรู้ตามดูด้วยจิตที่เป็นกลางได้ดูเข้าไปเลย แสดงว่าสติที่เกิดเป็นช่วงเนี่ยถูกต้องกว่าที่จะเกิด เป็นขณะนะสติเกิดเป็นขณะไม่ใช่เกิดยาวๆ แล้วอย่างผมที่หลวงพ่อให้ไปฝึกแก้ไขมาตอนนี้ถือว่า ก็ดีขึ้นแล้ว แล้วถือว่าตื่นและตั้งมั่นแล้วบ้างแล้ว อะไรนะ มีความตื่นกับตั้งมั่นอยู่บ้างแล้วไหมคร ับ ไม่ค่อยได้ยินคำถามเนี้ย มีความตื่นและตั้งมั่นอยู่บ้างไหมครับ เกรงใจยังเลย อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นควรจะดูกายหรือดูจิตดีครับ ดูจิตไปดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วจิตมันตื่นแล้วล่ะมันก็ตื่นแต่ตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นมันตื่นเต้นรู้สึกไหมมันรู้สึกตัวได้เป็นขณะนะดีนะที่ภาวนาอยู่ดีไปทำอีกนะอดทนเอาบางคนนะชอบมาถามหลวงพ่อจิตหนูเป็นยังไงคะโอ้เกรงใจจังกลัวกวนหนีดีฝ่อส่วนบางคนดีแล้วนะมาถามจิตผมเป็นไงถ้าเราบอกว่าดีเมื่อไหร่นะเสียเลยอยากให้ดีทุกวันนั้นบางทีถามดีหรือยังอะไรเงี้ยพูดยากนะไม่ค่อยอยากบอกหรอกถ้าบอกว่าดีแล้วนะก็จะไปรักษาแชมป์พอรักษาแชมป์เมื่อไหร่แล้วคว่ำทุกรายเลยนะเพราะอะไรเพราะมันของเจริญแล้วเสื่อมนะมันเลยสนใจคำว่าดีเลยแค่ว่าสติมันมีไหมสติเกิดไหมนะถ้าถามว่าจิตดีไหมลำบากเพราะบางคนมันไม่ดีเขาพูดไม่ได้นะเดี๋ยวมันต่อยเอา บางคนดีเราก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเสียนะชิงแชมป์โลกนะสนุกกว่าป้องกันแชมป์นะนึกออกไหมป้องกันแชมป์ในวันหนึ่งต้องสูญเสียชิงแชมป์โลกนะวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเราภาวนาเราไม่ได้คาดหวังนะเราก็ภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งอาจจะได้มรรคได้ผลอะไรเงี้ยแต่พอเราครูบาอาจารย์ชมว่าภาวนาดีนะเกรงนะอันเนี้ยเกรงแล้วเสียเลยเพราะงั้นอย่าไปกังวลตัวนี้นะ กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งมากราบแล้วก็ได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ทำตามมาเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะมีบางครั้งบ้างที่แบบอาบน้ำหรือแปรงฟันรู้ๆไปแล้วมันก็แบบนี่มันใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ แต่ว่ามันก็แป๊บเดียวนะคะ มันแป๊บขึ้นมามันเห็นเลยไม่ใช่เราหรอกตัวอะไรไม่รู้ ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรกับมันมากมายแต่ว่าสภาวะที่อยากขอส่งหลวงพ่อคือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือว่ามันก็เป็นธรรมะอันเดิมที่หลวงพ่อเคยพูดเพราะว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็จะพูดในสิ่งเดิมทีนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่บางครั้งมีสองอย่างก็คือว่าบางครั้งที่ฟังหรือบางครั้งที่รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกแบบอย่างเมื่อกี้ก็เป็นเยอะก็คืออย่างเช่นหลวงพ่อพูดถึงคำว่าชั่วคราวคือมันจะสะเทือนแป๊บขึ้นมาในใจแล้วทีนี้แรกๆเนี่ยคือตกใจแต่ว่าพอมาช่วงหลังอีกคือหลังจากสะเทือนใจแล้วคือมันไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดว่าอะไรหลังจากที่สะเทือนใจแล้วค่ะ ช่วงหลังมันจะมีอีกสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนมันเป็นแรงดันที่แบบดันออกมาแต่ไม่รู้จะอธิบายว่าอะไร ไม่เป็นไรนะมันกระเทือนขึ้นมาให้รู้มันมีแรงผลักขึ้นมาให้รู้อย่างที่มันเป็น ค่ะแล้วก็คือว่าช่วงแรกๆที่มันเกิดแบบนี้ก็จะตกใจจะตามไม่ทันแล้วพอต่อมามันก็จะเป็นอีกความรู้สึกว่าไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบพอมันใกล้ๆจะเริ่มเกิดอีกก็เดี๋ยวมันจะเกิดอีกแล้วไม่ชอบแล้วบางทีก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรจนมันเหนื่อย สังเกตไหมว่าจิตมันทำงานของมันได้เองเราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรหรอกแต่เราภาวนาจนเห็นว่ากายนั้นมันไม่ใช่เราจิตมันไม่ใช่เราจิตมันทำงานของมันได้เองดูออกไหมดูไปอย่างนั้นแหละ คือก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหม ไม่ผิดอะไร แต่บางทีคือแบบไม่ชอบไม่อยากให้มัน ไม่ชอบก็ไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่ชอบ ก็พยายามนะบางทีก็แบบช่างมันเถอะ สังเกตไหมใจอยากพูดให้รู้ทันว่าใจอยากพูดนะนี่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกง่าย ขออ ีกยังไม่หมดเรื่อง คือนิดเดียวค่ะก็คือว่าวันนี้ได้พาคุณพ่อคุณแม่มาเป็นครั้งแรกแล้วท่านก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็อยากให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตาให้ท ำนะไหนล่ะพ่อแม่ยกมือให้ดูหน่อยพ่อแม่หนีไปไหนแล้วเนาะ อยู่ตรงโน้นนะคะแต่ก็ได้เอาซีดีให้ท่านฟัง อ๋อเอาซีดีให้หลวงพ่อของหลวงพ่อไปให้ฟังนะ ใช่ค่ะ แล้วให้ดูความรู้สึกไปโยมสองคนรู้สึกไหมลูกของเราเนี่ยแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากัน ใช่ค่ะ นี่แม่พยักหน้าเลยเห็นไหม ใช่ค่ะ เพราะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราได้เลยนะวันนี้หน้าหยิกรู้ว่าอยากหยิกแล้ววันนี้อยากกอดอะไรเนี่ยรู้ว่าอยากกอดแล้วรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะของพ่อยังคิดเก่งฟังไปบ่อย ๆขอบคุณค่ะ ค่ะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมปฏิบัติทำในแนวพองยุบหนอนะพองหนอยุบหนอมันนานนะคะ พองยุบสิไม่ใช่พองหนอยุบหนอ เจ้าค่ะพอมาฟังหลวงพ่อสอนแล้วก็ซีดีก็รู้สึกชอบนะเจ้าค่ะแล้วก็อยากปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะ อ ันนี้โยมควรจะทำยังไงเริ่มปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะ โยมดูไปสินะร่างกายที่มันพองยุบเนี่ยนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันอยู่ต่างหากนะจิตมันเป็นแค่คนดูแต่ว่าระวังอย่าไปเพ่งใส่ท้องถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่ใจจะนิ่งๆใจจะแน่นๆใจจะแข็งๆถ้านิ่งๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมานะเลิกก่อนแสดงว่าเพ่งไว้มากไปยังติดเพ่งอยู่ ใช่ ค่ะนะแค่เห็นร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหม ค่ะ นะใจติดเพ่งอ่ะยังติดอยู ่นะ ค่อยๆคลายออกก็ดูไปตามธรรมชาตินะไปหางานบ้านทำนะกวาดบ้านถูบ้านไปน ะ เคลื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเป็นคนดูไปสบายๆพอใจมันเผลอไปที่อื่นลืมไปละลืมร่างกายแล้วมันหลงไปคิดก็รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วนะฝึกอย่างนี้นะมันต่อยอดได้หรอกกรรมฐานอะไรก็ดีเท่านั้นแหละติดเพ่งไปหน่อย กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับพอดีมาจากสงขลาครับแล้วก็ใช้วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อนะครับใช้วิธีการดูลมหายใจนะครับคราวนี้ปรากฏว่าตอนที่ดูเนี่ยบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนสดชื่นขึ้นมาที่หน้าอกนะครับแล้วพอสักครู่นึงมันก็จะเคลื่อนขึ้นไปอยู่ที่จมูกก็เลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติแล้วถูกหรือเปล่า ก็ใช้ได้นะก็เห็นไปสิ่งใดเกิดขึ้นนะให้สักว่ารู้ว่าเห็นไปให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าให้เกินนี้ออกไปก็แล้วกัน ครับและต้องใช้วิธีผมอย่างต้องใช้วิธีตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้ต้อง ไม่ใช่ตามไปตรงโน้นตรงนี้นะก็ธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยตามองเห็นความรู้สึกมันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันใจคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่ดูจิตก็เห็นร่างกายนี่หายใจใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างนี ้กราบนมัสการอาจารย์ค่ะช่วงนี้จะโกรธบ่อยอะค่ะแต่เวลาโกรธแล้วมันโกรธแรงๆแล้วทำจิตเป็นกลางไม่เป็นอะค่ะ ไม่ทำเราไม่ได้ฝึกทำจิตเป็นอย่างนั้นทำจิตเป็นอย่างนี้สังเกตไหมจิตจะโกรธเราห้ามไม่ได ้เจ้าค่ะ นะแต่ถือศีลไว้ก่อนนะเวลาโกรธใครก็ได้นะให้ใจมันโกรธไปเรามีสติตามรู้แต่เรามีศีลเราไม่ไปด่าเขาเราไม่ไปตีเขาไม่ไปฆ่าเขานะทางกายทางวาจาเนี่ยควบคุมไม่ให้ผิดศีลส่วนทางใจมันโกรธขึ้นมามีสติตามดูมันไปดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธดูอย่างนี้ เจ้าค่ะ ดูเหมือนดูคนอื่นอ่ะ อ๋อแต่บางทีมันแรงแล้วมันพุ่งขึ้นมาเหมือนตัวตนมันเยอะมากแล้วมันห้ามไม่ได้ ไม่ห้ามนะตามดูมันไปตามดูมันไปมันโกรธอยู่ในใจเราไม่เป็นไรหรอกอย่าไปว่าเขาอย่าไปตีเขาก็แล้วกัน ค่ะเจ้าค่ะ ทางใจเนี่ยไม่เก็บกดทางใจตามรู้อย่างที่เขาเป็นแต่ทางกายทางวาจานะรักษาศีล5ไว้ เจ้าค ่ ะ ต่อไป อาจารย์ขออีกอย่างนะคะคืออย่างโยมควรจะดูกายหรือจะดูจิตดีกว่าคะ ดูอะไรก็ได้นะมันผสมผสานดูได้2อย่าง ค่ะเจ้า ค่ะนมัสการหลวงพ่อครับคือปัจจุบันผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อปราโมทย์ด้วยแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะครับก็คิดว่าเริ่มมีสติขึ้นมาบ้างแล้วครับอย่างบางทีนอนตอนกลางคืนเงี้ยก็เห็นว่าอ๋อเราอยากนอนนะแต่ว่าอยู่ๆจิตมันก็ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเองอยู่ๆก็ไปคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงอดีตบ้างครับแต่ปัญหาที่รู้สึกตอนนี้ก็คือว่ารู้สึกว่าเริ่มมีสติแต่ว่ามันยังไม่ตั้งมั่นนะครับ ไม่เป็นไรให้รู้ไปด้วยไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะอย่าบังคับให้ตั้งถ้าบังคับแล้วใจจะเครียดถ้าภาวนาเราเครียดผิดละ มีนิดนึงครับพอดีมีพระอาจารย์ท่านนึงท่านสอนว่าเวลาเรามองเห็นภาพมองภาพเนี่ยก็ให้กลับมาดูความรู้สึกได้ยินเสียงก็กลับมาดูความรู้สึกแต่ยังไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ถูกหรือยัง ระวังอันเดียวนะอย่าจงใจกลับมาดูถ้าจงใจกลับมาดูจะไม่มีความรู้สึกให้ดูมันจะนิ่งไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงที่ความรู้สึกเกิดเลยให้มีสติมันไประลึกของมันเองถ้าจงใจย้อนมาดูมันจะกลายเป็นการมาเพ่งไว้มาดักดูมาคอยดูมารอดูมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูหรอก ครับแล้วมีอะไรแนะนำในการปฏิบ ั ติ แนะแล้วนะ โอเคครับขอบคุณครับ ไม่ใช่จงใจนะคือถ้ายังเจือด้วยความจงใจเนี่ยมีโลภะเจตนาโลภะเจตนาเป็นเจตนาทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนาทำให้เกิดการกระทำกรรมอะไรกรรมตัวนี้ก็คือเราไปเพ่งจิตให้นิ่งกลายเป็นนิ่งไปหมดรู้สึกไหมถ้าจงใจมาดูแล้วมันจะนิ่งนั่นแหละเลิกซะไม่ถูกหรอก ที่ทำอยู่ก็โอเคนะครับก็ดูกายดูใจในปัจจุบัน ไม่โอเคสิถูกแต่ไปเพ่งให้นิ่ง ตอนนี้เพ่งแล้ว ตอนเพ่งให้นิ่งไม่โอเคนะ ขอบคุณครับ นมัสการ โอ้ดีภาวนา ตื่นเต้นค่ะ ดูออกไหมร่างกายมันเหมือนอยู่ห่าง ๆค่ะ นะดูยังไม่ได้ถามเลยเอาว่าไปก่อน เราจะรีบตรวจกันบ้าน ปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะปีกว่าแล้วค่ะก็พอจะรู้สภาวะเห็นเกิดดับได้แต่ว่ายังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่เป็นกลาง นั่นแหละดูไปนะ แต่ว่าช่วงนี้คือมีอยู่เหตุการณ์นึงคือเกิดเวทนาทางกายค่ะแล้วก็เขาก็ลงมาที่ใจก็เกิดแรงแบบเกิดดับแบบแรงมากจนแบบทนไม่ไหว ใจเราไม่เป็นกลางเวทนาเกิดที่กายนะแต่ใจไปกลุ้ม แล้วก็ไปโรงพยาบาล เอ้ยต้องไปโรงพยาบาลถูกแล ้ ว เป็นมากๆค่ะแล้วก็เกิดไปหายกลางทางอ่ะแบบโล่งสว่างเบาสบายแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนั้นอยู่อีกหลายครั้งเลยค่ะ ดูไปด้วยความเป็นกลางนะดูไปอย่างเป็นกลางเป็นอะไรก็ได้จะตายก็ไม่ว่านะรู้ไปด้วยความเป็นกลางลูกเดียวเลย แล้วที่เขาเกิดสว่างเบาสบายขึ้นมาตอนที่ยังเจ็บๆนะคะ นั่นแหละปัจจัยมันตั้งมั่นขึ้นมา ออกตั้งมั่นขึ้น นะพอเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะใจก็โล่งว่างสว่างขึ้นมาพอใจเรามีพลังขึ้นมานะบางทีร่างกายหายป่วยได้นะ ก็คือความเจ็บเขาก็ยังอยู่ของเขา ใช่แต่ว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง ใช่ นั่นแหละขันมันแยกออกจากกันที่หลวงพ่อเทศตะกี้เนี่ยก็ขันมันแยกออกไปเราจะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราอยู่ห่างๆความเจ็บก็อยู่ห่างๆนะ เขาก็มีของเขาอยู่ เขาก็มีของเขาอยู่นั่นแหละภาวนาถูกแล้วไปทำอีกนี่คนนี้ภาวนาดีนะขันมันแยกออกไป ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อเทศอยู่นะคะกอไก่ฮอนคู่แล้วก็ฮอนคู่กลับมากอไก่สุดจิตหลงไปค่ะหลงก็ไปถึงหน้าประตูรู้ว่าไปไกลแล้วดึงกลับมาที่จุดเดิม แสดงว่าหลงไปชั่วโมงหนึ่ง กลับมาชั่วโมงก็สุขว่าเริ่มเพ่งก็สุขว่าเริ่มอึดอัดพอสักพักก็พอที่หลวงพ่อเทศว่าเราพยักหน้าสุดเราผ่อนคลายเราก็ผ่อนคลายแล้วแต่ว่าช่วงเพ่งเนี่ยค่ะคือปัญหาเวลาหนูนั่งทำสมาธิอะค่ะสึกว่าจิตจะไม่ค่อยสงบ ก็แพทย์พยายามคิดว่ามีลูกแก้วที่มือพยายามให้รอยจุดถึงหน้าผากแล้วถึงว่าสงบขึ้นไม่ทราบว่าที่ทำเนี่ยถูกหรือผิดคะอยากให้หลวงพ่อแนะนำ ถูกของสมถะนะหลักของสมถะเนี่ยให้เรารู้อารมณ์อันเดียวอย่างสบายสบายไปรู้อย่างต่อเนื่องแต่รู้อย่างสบายอย่างบางคนพุทโธแล้วมีความสุขพอมีความสุขเนี่ยความสุขเป็นเหตุไล่ให้เกิดความสงบนะบางคนหายใจแล้วมีความสุขหายใจไปเรื่อยๆจิตก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตก็สงบได้สมถะ ได้สมถะใช่ไหมก็ดีพอควร มักน้อยจังชาตินี้เอาแต่สมถะต้องทำวิปัสสนาสมถะเอาไว้ชาติไหนไม่เจอศาสนาพุทธแล้วค่อยหัดต ่ อนะวิปัสสนานะมาคอยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูอย่างนี้เรื่อย ๆ คนสุดท้ายมีไหมหมดหรือยังหมดแล้วนะโอ้ตรงเวลาเป๊ะเลย3 โมง